Hallo allemaal en welkom bij de eerste Ongehoord podcast. Ik zit hier in mijn digitale studio met Jelle Lammerts van Buren en Sam van Bokstol. We zijn drie honorstudenten van het Humanities Honors Program in Utrecht en we gaan vandaag praten over alternatieve geschiedenis. Jelle, die hier bij ons zit, heeft een paper geschreven over alternatieve geschiedenis. Vooral over boeken over alternatieve geschiedenis. Welkom in de studio, Jelle. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Dankjewel, David. Mijn naam is Jelle Lammerts van Buren. Ik ben 20 jaar en tweedejaars geschiedenisstudent aan de Universiteit Utrecht. En sinds 1 jaar neem ik ook deel aan het Humanities Honors Program. Verder ben ik onder meer actief als voorzitter van de slotcommissie bij het Honors Program. En ja, dat is natuurlijk extra gek om te doen in deze rare tijden. Maar dat maakt het ook wel weer extra uitdagend. Ja, want jij zit dus bij de slotcommissie van het Research Seminar. Hè? Dat is een verplichte vak wat we allemaal in ons eerste jaar van het programma moeten volgen. Dat stel je dan natuurlijk heel anders voor. Hè? Als je fysiek die slotcommissie kan voorzitten, dan zit er toch een soort ander allure aan hoe dat werkt dan wat er nu gebeurt, neem ik aan. Dat is nu wel een beetje een rollercoaster die je nu tegemoet gaat. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is zeker anders dan we ons allemaal hadden voorgesteld, denk ik. Het is natuurlijk leuk om een mooie bijeenkomst te hebben met z'n allen, waar iedereen zijn resultaten kan delen. Nu gaat het helaas anders, maar gelukkig kunnen we via dingen als Microsoft Teams toch nog wel elkaars resultaten zien. We hebben het ook kunnen meemaken op 21 april, toen we natuurlijk de presentaties van andere groepen konden bekijken. Dat was wat mij betreft toch wel iets leuks om te doen. Dus ja, we komen op andere manieren toch, wat dat betreft, aan ons trekken, zal ik maar zeggen. Ja, je durft het nog geen doorslaand succes te noemen, maar oké, we gaan het zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En dan ook welkom Sam, mijn mede-redactielid van Ongehoord. Welkom bij deze podcast over alternatieve geschiedenis. Jij doet niet geschiedenis, in tegenstelling tot zowel Jelle als ik. Wat doe jij wel? Ik doe dus Liberal Arts and Sciences. Wel met een verdiepingspakket geschiedenis inderdaad. En ik heb ook altijd wel interesse gehad ook in het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Over alternatieve geschiedenis. Ook in de literatuur. Dus ik ben wel heel veel met geschiedenis bezig inderdaad. Maar ik studeer het niet. Dus misschien een iets minder theoretische blik dat ik op het onderwerp kan lichten. Maar ik praat er wel graag over. Oké, dankjewel. Dankjewel, dat lijkt me leuk. Wordt een leuke sparringswedstrijd tussen jou en Jelle eventueel straks. Ik zal jullie hosten. Ik ben David. Ik ben media en cultuur en geschiedenisstudent. En ik zit ook bij het programma en bij de Ongehoord redactie. En dat vind ik hartstikke leuk, hartstikke interessant, hartstikke honorswaardig. Dus ik kijk ernaar uit. Zullen we gewoon gelijk hebben over het paper, want daarvoor zitten we hier immers. Jelle, zou je wat meer toelichting willen geven over dat paper, waarom je dat hebt geschreven en waar het precies over gaat? En misschien ook, wat is alternatieve geschiedenis eigenlijk voor de luisteraar die dat nog niet zo goed weet? Jazeker, het paper heet What If? Het belang van alternatieve tijdsverlopen voor de moderne historicus. En het gaat eigenlijk over een fenomeen binnen de geschiedenis, wat we alternatieve geschiedenis noemen. En dat zijn verhalen die het algemene verloop van de geschiedenis presenteren alsof het net iets anders is gegaan dan het werkelijk is gegaan. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden hebben die gewonnen. Maar wat nou als er iets anders was gegaan in die Tweede Wereldoorlog, waardoor niet geallieerden, maar de Duitsers, de Japanners en de Italianen hadden gewonnen? Dat is waar alternatieve geschiedenis over gaat en dat is ook waar mijn paper over gaat. Ik behandel in het paper twee boeken, één iets bekender dan de ander. Zijn allebei verfilmd tot televisieseries, namelijk The Man in the High Castle en SSGB, van respectievelijk Philip K. Dick en Dan Leighton. En dat zijn dus boeken die ingaan op een zogenoemde Axis Victory, dus een overwinning van de asmogendheden in de Tweede Wereldoorlog. Nou, in dat paper ga ik kort in op waar die verhalen over gaan, maar het belangrijkste wat mij betreft is het stukje theoretische bevindingen. En dat gaat eigenlijk over hoe de verschillende vakgebieden in de wetenschap over de alternatieve geschiedenis hebben geoordeeld. Dus ik ga in op wat volgens de psychologie het nut is van alternatieve geschiedenis, wat volgens de historici zelf het nut is van alternatieve geschiedenis. En op die manier kom ik er eigenlijk achter dat alternatieve geschiedenis ons een heel mooi handvat biedt om juist de willekeurigheid van het historische proces te kunnen aanschouwen. Het is vaak de neiging van mensen om te denken, oh, het is op een bepaalde manier gebeurd en het had eigenlijk niet op een andere manier kunnen gebeuren. Het concept van alternatieve geschiedenis haalt dat natuurlijk heel mooi onderuit. We zien dat er niet een bepaalde onvermijdelijkheid in de geschiedenis zit, maar juist een enorme randomizer, zal ik maar even in het Engels zeggen. En dat is dan ook de conclusie. De geschiedenis heeft een enorm groot baat bij de alternatieve geschiedenis, omdat die ons kan helpen te herinneren dat de geschiedenis niet op een bepaalde manier standaard gevormd is. Ja, dat lijkt me een heel goede beschrijving en een goede discussiestart voor straks. En ook zeker dat determinisme en de willekeur, hoe dat tegen elkaar botst in die alternatieve geschiedenis. Maar laten we eerst even teruggaan naar de boeken zelf. Sam, ben jij bekend met dit soort boeken? Ik heb dit soort boeken echt nooit gelezen. Ik wist nauwelijks van het bestaan ervan af. Nou, natuurlijk is het dystopie een bekend genre, maar hier had ik nog niet heel veel van gehoord. Jij? Ja, ik was zeker wel bekend met de boeken, inderdaad. Er zijn naast de voorbeelden die Jelle heeft genoemd, zijn er zeker meerdere voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan Fatherland van Robert Harris. Of ook een recent voorbeeld is The Plot Against America van Philip Roth. Grappig is ook trouwens dat The Plot Against America volgens mij dit jaar of vorig jaar tot een serie gemaakt is. En ik meen dat die nu sinds kort op HBO staat. Dus het is ook iets hedendaags. Hè? De mensen zijn er nog steeds mee bezig. En schijnbaar is zeker ook de mogelijkheid van een Axis victory in de Second World War nog steeds een onderwerp wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En bij mij persoonlijk ook. Ik ben heel erg fan van de boeken en ik heb ze dus inderdaad ook gelezen. Je ziet bijna een soort fancultuur opkomen van dit soort boeken. Er zijn echt mensen die er echt heel, heel fanatiek mee bezig zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe kan het dat dit onderwerp zo erg speelt? Even als we los van die wetenschappelijke connotaties kijken. Wat maakt dit nou zo'n interessant onderwerp? Waarom zouden mensen niet moeten, maar waarom lezen mensen dit heel veel? Waarom praten ze er graag over? Nou, ik kan me zo voorstellen, David, dat mensen het een heel erg spannend idee vinden, wat Sam ook al zei. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. En daarnaast doet het ons, wat mij betreft, realiseren dat de wereld waarin wij leven misschien nog niet eens zo slecht is. Wanneer wij bijvoorbeeld op HBO zien hoe de nazi's New York eigenlijk, ik zal maar even zeggen, besturen. Dat doet ons beseffen dat het misschien onder bepaalde burgemeesters in New York nog niet eens zo heel erg slecht toeven is. En ik denk dat dat ook een belangrijke factor is in waarom mensen het zo leuk en fascinerend vinden om over na te denken. Ja, ik sluit me daar zeker bij aan. Wat ik echter ook denk, zeker ook als we specifiek praten over de overwinning eigenlijk van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk is de Tweede Wereldoorlog ook nog steeds een onderwerp dat heel vaak terugkomt in de literatuur en waar mensen het ook nog steeds over hebben. Hè? Want in zo'n oorlog, dan gebeurt er echt iets, denk ik. En ik meen ook dat een aantal weken terug heeft de Groene Amsterdam bijvoorbeeld een lijst gepubliceerd met wat zij dan de 21 beste boeken van de 21ste eeuw vonden. En daar zaten dus ook heel veel boeken bij die gingen over de Tweede Wereldoorlog. En buiten dat onderwerp van de alternate history is die Tweede Wereldoorlog ook nog steeds een heel erg prominent onderwerp. En ook die oorlog zelf vinden mensen nog steeds heel erg interessant, denk ik. Ja, maar oké, ik snap jullie punten. Maar als je even kijkt naar het heden. Hè, we hebben nu een man in het Witte Huis zitten die volgens heel velen niet heel veel afwijkt van die naties die jullie in zo'n dystopische vertelling ook hebben zien terugkomen. Is het dan niet veel relevanter om gewoon nuchter te blijven en gewoon te zeggen, ja, die alternatieve geschiedenis, leuk, dat kan fictionele troep zijn, maar hou ons nou bezig met het heden, er zijn genoeg problemen. Werkt dit niet een heel passieve, optimistische, overmatig optimistische positie in de handen? Als je dit soort boeken ja, heel erg enthousiast blijft lezen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het aan de ene kant natuurlijk belangrijk is om zulke boeken te lezen en om je te beseffen dat het misschien nog meevalt, maar het moet niet een soort tunnelvisie worden om maar te denken van nou, het valt hier wel mee in de werkelijkheid, dat moeten we allemaal negeren. Er zijn ook heel veel van dit soort romans geschreven zoals Ador or Odor. Dat is een Russische roman over alternatieve geschiedenis. Die gaat bijvoorbeeld over waarin Noord-Amerika succesvol werd gekoloniseerd door de Russen. Er is een andere roman, Contro Passato Prossimo, van een Italiaanse schrijver. Die schrijft over hoe Italië de Eerste Wereldoorlog verliest. Dus dat zijn verhalen die daar juist misschien wat verder van afstaan. Dus wat dat betreft denk ik niet dat het ons per se zou moeten afleiden van onze moderne tijd. Ik denk juist ook een beetje om in te gaan op wat Jelle even geleden zei. Het is ook soms schrikbarend om te zien hoeveel overeenkomsten te zitten in de wereld die eigenlijk wordt geschapen, dus door die auteurs van die alternate history boeken en het heden. Dus om het voorbeeld van The Plot Against America maar even aan te nemen. Daar, in dat verhaal zie je eigenlijk een bekende piloot. Volgens mij, ik meen van de Eerste Wereldoorlog. Die heet Charles Lindbergh. Dat is een historische figuur die ook echt bestaan heeft. En die in onze eigen werkelijkheid, zou ik maar even zeggen, ook een hele grote sympathie had voor Nazi-Duitsland eigenlijk. En in dat boek van Roth wint Lindbergh dus eigenlijk de verkiezing. En daardoor blijft Amerika dus ook, nou, Amerika kiest dan in principe de kant van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Maar die Lindbergh, dat is ook, dat is echt een demagoog. Dat is een, ik zou bijna willen zeggen, een Trump-achtige figuur. Gewoon de manier waarop hij spreekt en waarop hij massa's in vervoering kan brengen, zeg maar. Juist daar zie je ook wel heel erg interessante parallellen in. En wat juist ook heel erg grappig is, en dan verwijs ik weer naar een recensie van De Groene Amsterdammer, is juist ook in dus die serie van The Plot Against America, is dus de auteur die gecast is als Lindbergh, hebben ze juist iemand gekozen die niet op Trump lijkt, maar die juist in zijn manier van doen heel erg aan Trump doet denken. Dus juist die parallel, ja, die wordt niet te erg opgezocht, maar stemt wel erg tot nadenken over onze eigen tijd en de functie bijvoorbeeld van een beetje populistische nationalisten, van de grote leider die ook steeds meer in opkomst lijkt te zijn. Dus soms kan het ook wel zijn dat er heel erg interessante parallellen te trekken zijn tussen die alternate history romance en het heden. Ja, dat vind ik een goed argument. Ik denk dat die parallellen trekken, dat daar de relevantie van die boeken ook voornamelijk in zit. Daar komen we straks nog wel wat, gaan we daar misschien wel wat iets dieper nog op in. Zullen we dat even vergelijken met een ander genre, wat ik bijvoorbeeld zelf heel interessant vind. De dystopie genre. Denk aan de boeken van George Orwell of Aldous Huxley enzovoort. Dat zijn boeken die ook een soort alternatieve geschiedschrijving zijn in een bepaalde zin, maar dan ga je wel naar een plek die niet bestaat. Daar is niet een soort mix van het fictionele en het werkelijke bedoeld, maar daar ga je echt naar een compleet fictionele beschaving die wel dan heel metaforisch dient voor onze eigen beschaving. Is dat niet een veel effectievere manier om kritiek te leveren op de eigen samenleving? Want nu ga je heel erg naar dat, probeer je een soort de geschiedenis aan te passen, terwijl de geschiedenis die is verlopen zoals die is verlopen. En nu probeer je die geschiedenis achteraf een beetje aan te passen. Ik kan me voorstellen dat als je iets wat nog verder daarvan afstaat, veel effectiever kritiek kunt leveren en parallellen kunt trekken tussen een fictionele wereld en de realiteit. Of zijn jullie daar anders in dan ik nu? Ik ben het zeker met je eens dat dystopian romans, dat die zeker een grote waarde kunnen hebben voor hoe wij onze eigen maatschappij beschouwen. Het voorbeeld van Orwell wat je aanhaalt, zeer effectief. Dat kan ons natuurlijk inderdaad op een hele mooie manier tonen wat de gevaren van de 21ste eeuw kunnen zijn. Maar ik denk wel dat je dat los moet zien van het nut van alternatieve geschiedenis voor de moderne historicus, wat ik in mijn stuk noem. Namelijk het zien van de geschiedenis als een pad van toevalligheden. Hè? Het is niet zo dat we de geschiedenis achteraf maar even beschouwen en dat we zeggen van ja, kijk, alles was ooit bedoeld om op deze plek uit te komen. Dat is dus juist niet zo. En de geschiedenis is dus juist niet onvermijdelijk. En dat is wat deze geschiedenis ons kan aantonen. En ja, dan is het wel zo misschien dat dystopian romans inderdaad beter zijn om onze huidige maatschappij te verklaren, maar ze zijn niet beter om de onvermijdelijkheid van de geschiedenis aan te tonen. Dat denk ik niet. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik zie ook dat juist die science fiction of die speculatieve fictie, de dystopian fictie waar we het over hebben, dat die juist een soort van alternatieve werkelijkheid inderdaad creëert. En daar is juist, daar zie je ook heel veel ruimte inderdaad om grote ethische dilemma's aan te pakken en politiek vraagstuk eigenlijk soort van op te lossen. En ik denk niet dat dat in heel veel gevallen echt de bedoeling was van de auteurs die inderdaad die alternatieve geschiedenis schrijven. Het is, daarbij sluit ik me wel aan bij Jelle. Het is een soort van meer intellectuele oefening die eigenlijk ingaat inderdaad tegen de geschiedenis zoals we hem kennen inderdaad. Voor hetzelfde geld had hij heel erg anders gelopen. En hoe had het dan kunnen zijn? En dus ja, het vereist een hele andere aanpak en het is iets heel anders. En als je als auteur inderdaad grote ethische dilemma's wil oplossen, dan lijkt me dat juist in de science fiction of de speculatieve fictie meer naar voren komt dan in de alternate history eigenlijk. Ja, ik denk dat Sam hier sowieso een heel goed punt maakt. Een belangrijk begrip ook bij de alternatieve geschiedenis, dat had ik nog helemaal niet genoemd, maar dat is de zogenoemde kerngebeurtenis. En dat is eigenlijk het punt binnen het alternatieve geschiedenisverhaal waar de loop van de geschiedenis verandert. Ik kan een voorbeeld noemen bij The Man in the High Castle. Is dat bijvoorbeeld de moord op Franklin Delano Roosevelt in 1933. In 1933 probeerde een Italiaanse immigrant, Giuseppe Zangara, om Roosevelt te vermoorden. Nou, in onze geschiedenis mislukte dat. In de geschiedenislijn van Philip K. Dick in The Man in the High Castle lukt het wel en verandert vervolgens de hele geschiedenis. Dat is inderdaad meer, lijkt mij, een intellectuele oefening om te laten zien dat een kogel van een moordenaar de wereldgeschiedenis kan veranderen. En dat is niet per se een manier zoals Orwell probeert om ons te laten zien wat de gevaren van onze maatschappij kunnen zijn. Om daarbij aan te sluiten, het idee van die kerngebeurtenis, die is wel heel erg interessant. En ik denk dat die ook wel zichtbaar is in die science fiction. Ik heb laatst een film gezien, volgens mij heet die de Snowpiercer. En dat gaat dan over een soort van een dystopische maatschappij in een trein. Ja. En die trein die circuleert, zeg maar, die maakt rondjes in een wereld die eigenlijk helemaal door ijs en waar al het leven is uitgestorven. En ja, hoe komt dat? Waarom is al het leven uitgestorven? Waarom is die planeet zo koud? Is omdat mensen ergens in de 21ste eeuw hebben, ik meen een soort van substantie in de atmosfeer gelaten, waardoor de aarde eigenlijk kunstmatig afgekoeld is. En dat zou dan een oplossing zijn geweest tegen de opwarming van de aarde. En juist door in die science fiction wordt ze laten zien wat voor desastreuze gevolgen dat had. En het is juist ook, lijkt dan ook een beetje een aanklacht te zijn tegen het soort van het ecomodernisme. De mens die alles kan oplossen met een soort van kunstmatige ingreep in de natuur. En juist die kerngebeurtenis kan dus inderdaad, zoals dat op deze manier gebeurt in science fiction, ook worden dus aangewend om kritiek te leveren op een politiek iets. In dit geval inderdaad het ecomodernisme. Maar dat is inderdaad nogmaals een heel ander uitgangspunt dan de invloed inderdaad van een kogel als kerngebeurtenis. Dat zijn een hele andere insteek die je dan hebt. Maar wel interessant om inderdaad te zien dat de kerngebeurtenis dan misschien wel een rode draad is in die speculatieve fictie. Ja, dat denk ik ook zeker. Dat vind ik een mooie. En voor iedereen die die film inderdaad nog wil zien, dat is dezelfde regisseur als de regisseur van Parasite, die afgelopen Oscar natuurlijk de Best Picture Award en nog andere awards heeft gewonnen. Dus zeker een aanrader. Goed dat je die film erin brengt, Sam. Maar ik wil met jullie dan even praten over die momentopname. Jullie zeggen dat die speculatieve fictie en die alternatieve geschiedschrijving die momentopname delen, maar dus wel op andere manieren afwijken. Maar toch, zeker als we het even vanuit historisch perspectief bekijken, dan kun je die momentopname toch nog wel problematiseren. Hè? Want dat is dan heel erg op een individueel of een individuele gebeurtenis gerichte geschiedschrijving waar je het dan over hebt. En dat gaat dan alleen nog maar over, ja, als één ding anders was, dan was het helemaal anders geweest. Is dat niet een heel kortzichtige manier om de geschiedenis überhaupt te bekijken? Zou je niet veel meer moeten kijken naar structuren, naar hoe de maatschappij ervoor stond, hoe de economie ervoor stond? En in, volgens mij, in die dat boek over de moordaanslag op Roosevelt werd dan weer gezegd dat zonder Roosevelt de economie van de Verenigde Staten er niet meer bovenop zou kunnen komen. Dat is dan misschien wel een heel individualistisch gericht boek. Is dat dan niet ook weer een verkeerde manier om over de geschiedenis na te denken? Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk debat sowieso binnen de historiografie. Moet je meer uitgaan van een structuralistische aanpak, waarbij je uitgaat van bijvoorbeeld economische structuren of politieke systemen, of ga je meer uit van een idee van agency? En agency is een soort overkoepelende term voor individualistische invloeden, cultuur en dat soort zaken. Ideologie hoort er ook bij. Dus dat is een heel bekend debat. En naar mijn idee spelen structuren zeker een rol. Hè? De economische crisis in Amerika en wat dat betreft in de wereld is misschien wel een gevolg van het wereldkapitalisme. Maar zo'n persoon als Roosevelt is wel enorm belangrijk in het opstellen van een ideologie van de New Deal. En wanneer hij er dus niet was geweest door zo'n moordaanslag, is het wat dat betreft, mij betreft, zeer plausibel dat de geschiedenis inderdaad anders verloopt. Ja, ik sluit me daar inderdaad bij aan. Ik kan niet zoals Jelle dus inderdaad kan doen met zijn geschiedenisachtergrond echt het gaan hebben over theoretische opvattingen in de geschiedschrijving. Maar wat ik wel denk te zien in die alternate history romans, is dat, kijk, het is ook de zaak inderdaad, nou ja, één kerngebeurtenis, die verandert iets. Maar inderdaad, je kan dan nog steeds oog hebben voor grote structuren. Dus bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld de geografie kunnen zien als een grote structuur. Volgens mij is maar niet uit. Volgens mij was het Braudel. Die had over inderdaad verschillende lagen. En geografie was dan, in ieder geval, dat was echt een structuur in de geschiedenis. En als je dat doortrekt naar bijvoorbeeld The Man in the High Castle. Wat je dan ziet is, nou ja, Japan en Nazi-Duitsland, die hebben grote delen van de wereld veroverd. En op een gegeven moment zijn ze dan in de Verenigde Staten terechtgekomen. En daar komen ze tot elkaar eigenlijk in een soort van koude oorlogachtige situatie. Maar juist die Rocky Mountains, die geografie, die zorgt dan eigenlijk voor een soort buffer tussen de twee. Misschien is dit een beetje een vergezocht voorbeeld, maar die structuren die zijn er. En ook als je een alternate history roman schrijft, zul je er rekening mee moeten houden. Het is altijd een wisselwerking. Ik kan me zo voorstellen dat dat in de geschiedschrijving ook zo is. En juist om die twee te combineren en daarmee, nou ja, enigszins realistisch een verhaal op touw te zetten, is wel wat dan belangrijk is, denk ik. Ja, ik vind het punt wat zij maakt heel interessant. Het feit inderdaad dat Braudel het heeft over verschillende lagen in de geschiedenis. En inderdaad, eigenlijk maak je inderdaad een heel goed punt door te noemen dat de structuren wat dat betreft wel redelijk hetzelfde blijven. Alleen individualistische gebeurtenissen veranderen eigenlijk. In ieder geval in deze tijdlijn. En ook in die van SSGB die in het stuk wordt besproken. De moord is wat dat betreft een individualistische aangelegenheid. Het is één tegen één. Maar inderdaad, geografie blijft hetzelfde. Politieke systemen blijven in eerste instantie hetzelfde. Het is niet zo dat na de moord op Roosevelt wordt gezegd, oh, nu wordt het een dictatuur. Nee, het blijft een democratie, maar het blijft een minder sterke democratie. Die minder sterke democratie kan vervolgens niet reageren en wordt uiteindelijk overrompeld door een nazistisch systeem. Dat nazistische systeem is ook hetzelfde, dat is ook eenzelfde structuur. Maar wat dat betreft worden de structuren dus inderdaad aardig aangehouden, maar veranderde individualistische gebeurtenissen. Is het in die zin niet een beetje tegenstrijdig dan, hè? Dan? Je hebt dus die structuren, die zijn zo ongelooflijk belangrijk voor de werelden die die science fiction schrijvers, en in dit geval de alternatieve historici, schrijven. Ze houden zich deels aan die structuren, hè? Deels geografisch, deels politiek ook. Maar aan de andere kant zeggen ze wel, nou, een individuele gebeurtenis en de structuur van hoe het eruit komt te zien, dus de globale wereldorde structuur dan, die is wel afhankelijk van een enkele twist. Die is heel erg instabiel, zeggen ze eigenlijk. Is dat niet een heel gevaarlijke contradictie, hè, dat je dus wel voortbouwt op structuren, maar dat die structuren wel met minste of geringste verandering een totaal andere vorm kunnen krijgen? Moeten we daar niet... Is dat niet een heel erg angstig beeld dat dan van onze wereld geschapen wordt? Nou, dat is inderdaad zeker een angstig beeld wat van de wereld geschapen wordt. Maar misschien is het wel correct. Want je moet maar bedenken, Roosevelt is natuurlijk ook aan de macht gekomen door verkiezingen. En hij is ook meerdere malen uitgedaagd door tegenstanders van andere politieke... Van, nou ja, in Amerika dan de andere politieke partij. Die zijn New Deal politiek aanvielen. Nou, je moet maar bedenken, als zo'n ander individu wint, dan is er dus een ander verloop van de geschiedenis. Ze hadden ook dat als kerngebeurtenis kunnen nemen. Het was minder dramatisch geweest, maar dat had ook gekund. Wat nou als zijn tegenstander de presidentsverkiezing had gewonnen? Dus wat dat betreft is het inderdaad een angstig beeld van wat van onze wereld wordt geschept, namelijk een wereld die heel onberekenbaar is. Maar ik denk dat dat helemaal geen verkeerd beeld is. Dat klopt volgens mij wel. Ja, om daar even op in te haken. Inderdaad, ik denk dat er zeker... En dit is meer een persoonlijk gevoel dan echt iets wat ik echt onderzocht heb of zo. Maar dat juist de geschiedenis erg onberekenbaar is. En juist om dat niet in te zien is ook een valkuil. We hebben het gehad over het determinisme. En juist door te veel te kijken naar structuren is ook een valkuil. En zo werkt de wereld ook niet helemaal. Dus juist als we het inderdaad hebben over het debat in structure versus agency, lijkt me het belangrijk om niet door te schieten naar één kant. Het zal altijd een wisselwerking zijn. En ja, de alternate history zal daar een soort van balans in moeten vinden om het verhaal realistisch te maken, denk ik. Anders klopt het niet. Het zal altijd een wisselwerking en een balans moeten zijn, denk ik. Oké, ja, dat vind ik interessant en ook heel eerlijke, faire opvattingen. Als we dan door zouden trekken naar vandaag de dag, hè, dan we moeten niet naar het determinisme gaan, zeg je net terecht, Sam. En dan denk ik heel erg vaak aan de populistische golf van de afgelopen 5 jaar. Ik denk dan terug aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik denk dan terug aan de Brexit. Ik denk aan dat soort dingen. Zijn dat net zo goed... mogelijkheden tot alternatieve geschiedschrijving als de voorbeelden die jullie hebben aangehaald. Hè? Dus dat we dan vanuit dit oogpunt zouden kunnen schrijven over die verkiezingen en bijvoorbeeld zouden kunnen gaan speculeren over, nou, wat nou als Hillary Clinton president was van de Verenigde Staten tijdens de coronacrisis. Dat was heel anders geweest of zo. Is daar net zo veel potentie voor dan? Is dat iets wat we kunnen gaan blijven doen? Nou, ik weet niet of het nu direct... mensen naar de boekenwinkels zou trekken, zou ik maar zeggen, of voor de tv zou dwingen. Maar ik denk wel dat het zeker interessant is om te kijken wat er zou zijn gebeurd als bijvoorbeeld inderdaad Hillary Clinton de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou hebben gewonnen. Zou er dan misschien een president toespraken geven die niet zou suggereren dat we onszelf moeten injecteren met het desinfectiemiddel omdat dat zo goed tegen het coronavirus werkt, of die suggereert dat we UV-licht over ons lichaam moeten stralen om het virus uit te bannen. Je weet het niet, maar het is wel een interessant uitgangspunt wat dat betreft om te kijken. Dus wat dat betreft kan de alternatieve geschiedenis ons denk ik wel helpen. Ja, dat wil ik daar gelijk op aansluiten en vragen. Dan is alternatieve geschiedschrijving altijd ook zeker politiek geëngageerd. politiek geëngageerde geschiedschrijving. Zou ik dan aannemen? Is dat een goede aanname die ik dan doe als ik dat zeg? Dat is denk ik niet noodzakelijk. Het hoeft niet per se politiek geëngageerd te zijn. Natuurlijk zul je zien, ja, ik denk dat tegenwoordig weinig mensen nog fan zijn van een nazi-overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Dus wat dat betreft denk ik, ja, het is politiek geëngageerd, maar ik denk dat de meeste mensen het ermee eens zullen zijn. Met Trump wordt het al lastiger, want veel mensen zijn nog steeds aanhanger van Trump. Maar ja, wat dat betreft is het politiek geëngageerd. Er zijn natuurlijk ook niet politiek geëngageerde denkbeelden mogelijk. Denk aan wat ik eerder noemde, Ador or Ador. Dat gaat over simpelweg een kolonisatie van Russische settlers in Noord-Amerika. Dus wat dat betreft, het is heel vaak politiek geëngageerd, maar het hoeft niet, wat mij betreft dan. Nee, precies. En daar komt denk ik ook wel een beetje de... Het zijn toch romans, hè? De boeken moeten een beetje spannend zijn voordat mensen ze gaan lezen. En inderdaad, ja, als een idee interessant is, inderdaad, what if Hitler had won? Dat is denk ik, dat staat hier op de voorkant van Fatherland van Robert Harris. Ik denk dat dat wel een idee is, of een concept, een vraag die heel veel mensen trekt, die gewoon spannend is, leuk om over na te denken. Het is, ja, ik heb het eerder al gezegd, het spreekt tot de verbeelding. Ik denk dat het inderdaad ook verkeerd is om te zeggen dat alternate history enkel of uitsluitend inderdaad, of juist vooral voor historici nut zou moeten hebben. Ik denk dat juist alternate history ook een leuke brug slaat tussen wat meer professionele geschiedschrijving of boeken waar heel veel onderzoek aan vooraf is gegaan. En juist een groot publiek, mensen die geïnteresseerd zijn in een spannend verhaal. En die juist nu misschien ook wel meer getrokken zullen worden naar wat misschien realistischere of in ieder geval wat non-fictie over de Tweede Wereldoorlog. Mensen die wel geïnteresseerd raken door alternate history. Ja, het is inderdaad mooi dat het inderdaad een brug kan slaan. Ik denk dat Sam daar een heel goed punt maakt. Want het heeft een nut voor een professionele historicus door niet in de valkuil van het determinisme te vallen. Maar het heeft ook een nut voor de, wat dat betreft, niet opgeleide kijker. Niet historisch opgeleide kijker. Om het gewoon als vermaak te zien of juist als een mooi beeld of juist een vervelend beeld. Ja, en dan daarop aansluitend zou ik dan gelijk, de vraag komt dan gelijk bij mij op, is dat ook wel weer te verenigen? Hè? Dat je enerzijds fictie wil schrijven voor een populair publiek, hè? Dat het een populair cultuurproduct wilt uitbrengen, en aan de andere kant toch wel geschiedenis wil maken die tot de verbeelding spreekt. Als ik het zo zie, dan denk ik dat die twee ongetwijfeld zullen clashen en sommige schrijvers zullen een heel onrealistische representatie van een alternatieve werkelijkheid hebben. En anderen zullen juist een veel te saaie, genuanceerde verbeelding hebben. Komt dat voor? Herkennen jullie dat beeld? Of ben ik dat weer die totaal niet weet waar hij het over heeft, omdat hij geen van die boeken nog heeft gelezen? Nou, laat ik vooropstellen dat er natuurlijk blijven romans, blijven verhalen. Dus wat dat betreft zit er zeker een fantasieaspect in. Maar dat hoeft denk ik niet in de weg te staan, hoeft moderne historici niet in de weg te staan om daar doorheen te prikken en te kijken van wat zit hier nou werkelijk achter? Welke aannames maakt dit boek? En hey, die aanname, dat herinnert mij eraan. Goh, het is allemaal niet zo in steen gegoten. Ik weet niet of dat een uitspraak is, maar ik vind hem wel leuk. Het is allemaal niet zo in steen gegoten als het allemaal lijkt. Oké, dan kan het populaire publiek daar dan ook wat mee. Hè? Die heeft dan ook weer die toegang tot een fictionele vertelling van de werkelijkheid. Dus het is dan zowel toegankelijk als betrokken bij professionele historici. Natuurlijk gaat jouw stuk meer over dat tweede. Maar ja, dat is dan wel fijn dat er dan enigszins twee doelgroepen bij elkaar kunnen komen. Als ik dan mag vragen, wat zijn dan de boeken die jullie echt zouden aanraden? Als je nu denkt, dit hoort en denkt, nou, misschien moet ik maar een van die boeken een kans geven. Zijn dat inderdaad dan de boeken die jij in je paper hebt genoemd? Of zijn er misschien andere boeken die jullie hebben gelezen waarvan jullie denken, nou, dit is echt een must read, begin hiermee? Nou, het boek waar ik zelf heel erg van genoten heb, en ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat ik de auteur sowieso heel goed vind, dus ook zijn andere werk. En zijn andere werk is juist ook weer niet heel erg gericht op alternate history. Dus juist dat ene boek is eigenlijk zijn enige voorbeeld, volgens mij het enige voorbeeld in zijn oeuvre waarbij hij alternate history bedrijft. En dat voorbeeld, ik heb het al eerder genoemd, is The Plot Against America van Philip Roth. Philip Roth is best wel een bekende en geroemde Amerikaanse auteur. En The Plot Against America wordt volgens mij gezien als een van zijn een van zijn laatste. Hij heeft het volgens mij een aantal jaar voordat hij overleed, heeft hij het geschreven als een van zijn laatste grote werken. En juist ook wat elke roman eigenlijk goed maakt, een mooie stijl, zeg maar de empathie, de inleving die eruit spreekt, die vond ik heel erg aansprekend in dat boek. En juist door dat te combineren met die fascinerende alternatieve geschiedenis, die ook heel erg gebaseerd is op echte historische figuren, dat sprak mij heel erg aan dat boek. En daarom heeft het ook mijn voorkeur boven de andere werken die we besproken hebben en die ik gelezen heb. Ja, als ik ook een boek mag aanraden, ik zou toch echt The Man in the High Castle willen aanraden. Het is een ongelooflijk leuk geschreven boek. Het spreekt van enorm grote fascinatie voor de geschiedenis van Dick zijn kant. En daarnaast is het ook met een enorme fantasie geschreven. En dat is juist wel leuk. Er is een fantasiekant. Maar natuurlijk, inderdaad, wat Sam ook al noemde, het is heel interessant om te zien van hoe worden historische figuren in een andere context geplaatst en hoe gedragen ze zich daar. En als je geen zin hebt om een boek te lezen, er staat ook een, ik geloof nu onderhand al 4 seizoenen van dit boek op HBO in de gelijknamige serie The Man in the High Castle. Nou, dank voor jullie aanraders. Ik hoop dat het publiek daar wat mee kan doen. En ik denk dat ze daar heel wat aan hebben. En dat zijn mooie starters, denk ik. Misschien dat ik een van die 2 boeken zelf ook binnenkort ga raadplegen. Zijn er nog enige concluding remarks die jullie willen maken jegens dit onderwerp? Of are we good to go? Ik vind dit wel iets voor Jelle. Ja, dankjewel. De concluding remarks die ik zou willen maken, hebben voornamelijk betrekking op dat er dus inderdaad gewoon 2 kanten aan alternatieve geschiedenis zitten. Aan de ene kant is er de populair wetenschappelijke kant, zal ik maar even zeggen. Waarbij het gewoon voor lezers en kijkers heel interessant is om te kijken hoe was de geschiedenis verlopen als er iets anders was gegaan. En is dat heel angstaanjagend of is dat juist heel erg leuk? Dat maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon vermaak. Maar aan de andere kant zit er ook een meer serieuze notie aan het idee van alternatieve geschiedenis. En dat is echt iets voor de moderne historicus wat mij betreft. En dat is dat je een soort nieuwe manier hebt om niet te vallen voor determinisme. En determinisme, laat ik het nog maar zeggen, het is echt heel link wanneer je geschiedenis schrijft om ervan uit te gaan dat de geschiedenis volgens een volgens een van tevoren vastgesteld traject loopt. Dat moeten we echt voorkomen en daarom denk ik dat alternatieve geschiedenis daar heel effectief in kan zijn om dat te bestrijden. Heel mooi. Alternatieve geschiedenis is dus geweldig als blending van het populaire en het wetenschappelijke, het aantrekkelijke en het interessante. Heel mooi om te horen, jongens. Heel leuk om met jullie deze eerste podcast te mogen houden. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en voor jullie inhoudelijke bijdrage. Het was leuk om even met jullie hierover in gesprek te gaan. En hopelijk spreken we jullie binnenkort weer. En misschien zien we binnenkort nog jouw stuk terug in Een Nieuwe Ongehoord, als die ooit nog fysiek mag verschijnen, Jelle. En dan kunnen jullie allemaal ook dat stuk gaan lezen, wat hij daar nog meer over te zeggen heeft. En misschien spreken we jullie ook op een volgende podcast, als die hier nog komt. Dus dank jullie voor jullie aandacht. Dank je voor jullie bijdrage, Jelle en Sam. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank David. Tot de volgende keer. Dankjewel.